20วีสติมวรรค1อสัญจิตจกถา194ว่าด้วยความไม่จงใจ857สกวาทีบุคคลไม่จงใจปรุงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลไม่จงใจฆ่าสัตว์ชื่อว่าเป็นผู้ทำปาณาติบาตใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลไม่จงใจปรุงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลไม่จงใจถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้พูดเท็จชื่อว่าเป็นผู้พูดเท็จใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลไม่จงใจฆ่าสัตว์ชื่อว่าไม่เป็นผู้ทำปาณาติบาตใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลไม่จงใจปรงชีวิตมารดาชื่อว่าไม่เป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลไม่จงใจถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ไม่จงใจพูดเท็จชื่อว่าไม่เป็นผู้พูดเท็จใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลไม่จงใจปรงชีวิตมารดาชื่อว่าไม่เป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น858สกวาทีบุคคลไม่จงใจปรงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่ว่าบุคคลไม่จงใจปรงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมมีอยู่จริงหรือปรวาทีไม่มีสกวาทีพระสูตรที่ว่าบุคคลจงใจปรงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมมีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากพระสูตรที่ว่าบุคคลจงใจปรงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมมีอยู่จริงท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าบุคคลไม่จงใจปรงชีวิตมารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรม859ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ฆ่ามารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเขาปรงชีวิตมารดาแล้วไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากเขาปรงชีวิตมารดาแล้วดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ฆ่ามารดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ฆ่าบิดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเขาปรงชีวิตบิดาแล้วไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากเขาปรงชีวิตบิดาแล้วดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ฆ่าบิดาชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ฆ่าพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเขาปลงชีวิตพระอรหันต์แล้วไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากเขาปรงชีวิตพระอรหันต์แล้วดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ฆ่าพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้ทำร้ายพระตถาคตจนถึงพระโลหิตห่อชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีเขาทำร้ายพระตถาคตจนถึงพระโลหิตห่อแล้วไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากเขาทำร้ายพระตถาคตจนถึงพระโลหิตห่อแล้วดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้ทำร้ายพระตถาคตจนถึงพระโลหิตห่อชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรม860สกวาทีบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันทั้งหมดชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันทั้งหมดชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่ สกวาทีบุคคลผู้มีความสำคัญว่าชอบธรรมจึงทำลายสงฆ์ให้แตกกันชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น861สกวาทีบุคคลผู้มีความสำคัญว่าชอบธรรมจึงทำลายสงฆ์ให้แตกกันชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าอุบาลีบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับแก้ไขไม่ได้มีอยู่บุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันไม่เป็นผู้เข้าถึงอบายไม่เข้าถึงนรกตลอดกับไม่ใช่ผู้แก้ไขไม่ได้มีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าบุคคลผู้มีความสำคัญว่าชอบธรรมทำลายสงฆ์ให้แตกกันชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรม862ปรวาทีท่านไม่ยอมรับว่าบุคคลผู้มีความสำคัญว่าชอบธรรมจึงทำลายสงฆ์ให้แตกกันชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันยินดีในการแตกกันอยู่ในอธรรมเป็นผู้เข้าถึงอบายอยู่ในนรกตลอดกับพลาดจากนิพพานอันเป็นธรรมเกษมจากโยคะเสวยผลกรรมอยู่ในนรกตลอดกับเพราะทำลายสงฆ์ที่สามัคคีกันให้แตกแยกกันมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นบุคคลผู้ทำลายสงฆ์ให้แตกกันจึงชื่อว่าเป็นผู้ทำอนันตริยกรรมอสัญจิตกถาจบ2ญาณกถา195ว่าด้วยญาณ863สกวาทีญาณไม่มีแก่ปุถุชนใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปัญญากริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเลือกสรรความวิจัยธรรมความกำหนดหมายความเข้าไปกำหนดความเข้าไปกำหนดจำเพาะไม่มีแก่ปุถุชนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีปัญญากริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเข้าไปกำหนดจำเพาะของปุถุชนมีอยู่ไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากปัญญากริยาที่รู้ชัดความวิจัยความเข้าไปกำหนดจำเพาะของปุถุชนมีอยู่ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าญาณไม่มีแก่ปุถุชน864สกวาทีญาณไม่มีแก่ปุถุชนใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีปุถุชนเข้าปฐมฌานได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากปุถุชนเข้าปฐมฌานได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าญาณไม่มีแก่ปุถุชนสกวาทีปุถุชนเข้าทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานอากาสานัญจายตนะฌานวิญญาณัญจายตนะฌานอากินจัญญายตนะฌานเนวสัญญานาสัญญายตนะฌานพึงให้ทานจีวรบิณฑบาตเสนาสนะกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารได้ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีหากปุถุชนให้กีฬานปัจจัยเภสัชบริขารได้ท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าญาณไม่มีแก่ปุถุชน865ปรวาทีญาณของปุถุชนมีอยู่ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีปุถุชนกำหนดรู้ทุกข์ละสมุทัยทำให้แจ้งนิโรธเจริญมรรคได้ด้วยญาณนั้นใช่ไหมสกวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นญาณกถาจบ 3. นิรยปาลกถา196ว่าด้วยนายนิรยบาล866สกวาทีนายนิรยบาลไม่มีในนรกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเครื่องสำหรับลงอาญาไม่มีในนรกใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเครื่องสำหรับลงอาญามีอยู่ในนรกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีนายนิรยบาลมีอยู่ในนรกใช่ไหม ปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเครื่องสำหรับลงอาญามีอยู่ในมนุษย์และผู้ลงอาญาก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเครื่องสำหรับลงอาญามีอยู่ในนรกและผู้ลงอาญาก็มีอยู่ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีเครื่องสำหรับลงอาญามีอยู่ในนรกแต่ผู้ลงอาญาไม่มีใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเครื่องสำหรับลงอาญามีอยู่ในมนุษย์แต่ผู้ลงอาญาไม่มีใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น867ปรวาทีนายนิรยาบาลมีอยู่ในนรกใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าท้าวเวสภูท้าวเปติราชท้าวโสมะไม่ได้ฆ่าท้าวยมะและท้าวเวสวรรค์ก็ไม่ได้ฆ่ากรรมของตนเองฆ่าบุคคลผู้สิ้นบุญจากโลกนี้เกิดในปรโลกในนรกนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นนายนิรยาบาลจึงไม่มีในนรก868สกวาทีนายนิรยาบาลไม่มีในนรกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายนายนิรยาบาลทำกรรมกรหมายถึงเครื่องสำหรับลงอาญาชื่อเครื่องพันธนาการ5อย่างคือตอกตะปูเหล็กแดงที่มือสองข้างที่เท้าสองข้างและที่กลางอกเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนณที่นั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นนายนิรยาบาลจึงมีอยู่ในนรกสกวาทีนายนิรยาบาลไม่มีในนรกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายนายนิรยาบาลฉุดลากเขาไปเอาขวานถากนายนิรยาบาลจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงเอามีดเฉือนจับเขาเทียมรถแล่นกลับไปกลับมาบนพื้นอันร้อนลุกเป็นเปลวโชติช่วงบังคับเขาขึ้นลงภูเขาฐานเพลิงลูกใหญ่ที่ไฟลุกโชนจับเขาเอาเท้าขึ้นเอาศีรษะลงทุ่มลงไปในโลหะกุมพีอันร้อนแดงลุกเป็นแสงไฟเขาถูกต้มเดือดจนตัวพองในโลหะกุมพีนั้นบางครั้งลอยขึ้นบางครั้งจมลงบางครั้งลอยขวางเขาเสวยทุกขเวทนากล้าอย่างหนักเผ็ดร้อนอยู่ในโลหะกุมพีอันร้อนแดงนั้นแต่ยังไม่ตายตราบเท่าที่บาปกรรมยังไม่สิ้นไปนายนิรยาบาลจับเขาทุ่มลงไปในมหานรกก็มหานรกนั้นมีลักษณะดังนี้มีสี่มุมสี่ประตูแบ่งกำหนดออกเป็นส่วนมีกำแพงเหล็กล้อมรอบครอบด้วยฝาเหล็กมีพื้นเป็นเหล็กลุกโชติช่วงแผ่ความร้อนไกลด้านละ100โยชน์ตั้งอยู่ทุกเมื่อมีอยู่จริงมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นนายนิรยาบาลจึงมีอยู่ในนรกนิรยาปาลกถาจบสีติรัชฌานกถา197ว่าด้วยสัตว์ติรัชฌาน869สกวาทีสัตว์อิรัจฉานมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเทวดามีอยู่ในหมู่สัตว์อิรัจฉานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์อิรัจฉานมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีเทวโลกเป็นภูมิของสัตว์อิรัจฉานใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัตว์ดิรัจฉานมีอยู่ในหมู่เทวดาใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในหมู่เทวดานั้นมีแมลงตักแตนยุงแมลงวัน งูแมลงป่องตะขาบไส้เดือนใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น870ปรวาทีสัตว์ดิเรกชันไม่มีในหมู่เทวดาใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีช้างประเสริฐชื่อเอราวันยานทิพย์เทียมด้วยม้าพันตัวมีอยู่ในหมู่เทวดานั้นมิใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีหากช้างประเสริฐชื่อว่าเอราวันยานทิพย์เทียมด้วยม้าพันตัวมีอยู่ในหมู่เทวดานั้นดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าสัตว์ดิเรกชันมีอยู่ในเทวโลก871สกวาทีสัตว์ดิเรกชันมีอยู่ในเทวโลกใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีในเทวโลกนั้นมีพวกผูกช้างพวกผูกม้าพวกตะพุ่นหญ้าพวกผู้ฝึกพวกทำอาหารสัตว์ใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีดังนั้นสัตว์ดิเรกชันจึงไม่มีในเทวโลกติรัชานกถาจบ5มัคคกถา198ว่าด้วยมัค872สกวาทีมัคมีองค์5ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีมัคมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิเป็นต้นละสัมมาสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วมิใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีหากมักมีองค์8คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสมาธิพระผู้มีพระภาคตรัสไว้แล้วท่านก็ไม่ควรยอมรับว่ามักมีองค์5สกวาทีมักมีองค์5ใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าบรรดามักมีองค์8ประเสริฐที่สุดบรรดาสัจจะสัจจะ4ประเสริฐที่สุดบรรดาธรรมวิราคธรรมประเสริฐที่สุดบรรดาสัตว์สองเท้าพระตถาคตผู้มีพระจักขุประเสริฐที่สุดมีอยู่จริงไม่ใช่หรือปรวาทีใช่สกวาทีดังนั้นมรรคจึงมีองค์8 873สกวาทีสัมมาวาจาเป็นองค์มรรคแต่สัมมาวาจานั้นไม่เป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์มรรคแต่สัมมาทิฏฐินั้นไม่เป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาวาจาเป็นองค์มรรคแต่สัมมาวาจานั้นไม่เป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นองค์มรรคแต่สัมมาสมาธินั้นไม่เป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมากัมมันตะและสัมมาอาชีวะเป็นองค์มรรคแต่สัมมาอาชีวะนั้นไม่เป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาทิฏฐิและสัมมาสมาธิเป็นองค์มรรคแต่สัมมาสมาธินั้นไม่เป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์มรรคและสัมมาทิฏฐินั้นเป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาวาจาเป็นองค์มรรคและสัมมาวาจานั้นเป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาทิฏฐิเป็นองค์มรรคและสัมมาทิฏฐินั้นเป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นองค์มรรคและสัมมาอาชีวะนั้นเป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวาทีสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเป็นองค์มรรคและสัมมาสมาธินั้นเป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีใช่สกวาทีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะเป็นองค์มรรคและสัมมาอาชีวะนั้นเป็นมรรคใช่ไหมปรวาทีไม่ควรกล่าวอย่างนั้น874ปรวาทีอริยมรรคมีองค์8ใช่ไหมสกวาทีใช่ปรวาทีพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่ากายกรรมวจีกรรมอาชีวะของบุคคลนั้นจัดว่าบริสุทธิ์ดีแล้วในเบื้องต้นนั้นแลเมื่อเป็นอย่างนี้

จักษุเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้เราควรให้เจริญภิกษุทั้งหลายจักษุเกิดขึ้นแล้วญาณเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้ววิชชาเกิดขึ้นแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วในธรรมทั้งหลายที่เราไม่เคยสดับมาก่อนว่าทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี้เราได้ให้เจริญแล้วมีอยู่จริงไม่ใช่หรือสกวาทีใช่ปรวาทีดังนั้นญาณที่มีวัตถุ12จึงเป็นโลกุตระญาณกถาจบวีสติมวรรคจบรวมกถาที่มีในวรรคนี้คือ1อสัญจิตจกถา2ญาณกถา3นิรยปารกถา4ติรัจฉานกถา5มัคคกถา6ญาณกถาจตุถปัณณาสจบรวมวรรคที่มีในจตุถปัณณาสนี้คือวรรคที่16เริ่มด้วยนิคหกถาวรรคที่17เริ่มด้วยอธิอรหัตโตปุญญูปัจจโยติกถาวรรคที่18เริ่มด้วยมนุสสโลกกถาวรรคที่19เริ่มด้วยกิเลสชหนะกถาวรรคที่20เริ่มด้วยอสัญจิตจกถา